चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए शर्मा गए अपना ही साया देख के तुम जाने जा शर्मा गए अभी तो ये पहली मंजिल है तुम तो अभी से घबरा गए मेरा क्या होगा सोचो तो जरा ऐसे नारे भरा कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए काना और नहीं जचता ही नहीं आंखों में कोई दिल तुमको ही चाहे तो क्या कीजिए ओ मेरे दिल के चैन